yo quiere comerle chicharrones, chicharrón. Időben jelentkezik a Hitremény Zsülölet 2 itt a Rádió Café 98.6-on. Benne Laci, Tomi, Vobi, Silent Wobat és Chatman, és nem sokára a sztár vendégünk Robi után, Kunta Barbara! Hajrá magyarok, Ria! Hungária! ready to take me to the stratosphere. Társág. Sztár interjú. Hajrá magyarok! Ez még nem az élő. Mindenki hozza magába még egy szurkolót, és ez itt a Hitremény Zsülelet, de egy szupersztára. Hát nem az aranylábú fiúkkal, ma a háborúról, és egy kicsit elvonja a figyelmét a Magyar 11 és a Svéd 11, ugye Svédország és Magyarország. Hagyjuk a lóhajó futballistákat most egy pillanatra, nem? Maradjunk. Ne hagyjuk. Te szereted a focistákat? Ki szereti a focistákat? Imádom. Konta Barbara a stúdióban. Konta Barbara. Ő volt a szupersztár. Mit kérsz? Energiaitalt? Egy kis baraszkosséget. Semmit? Köszönöm, semmit. Jól vagy? Nem. Megvan mindened? Minden, igen. Köszönöm, jól vagyok. Egyetlen egy probléma, hogy nem a meccsen vagyok. Miért? Akartál volna ki? Hát nagyon én is úgy, mi is úgy ki szerettünk volna menni. Hát, ha de most nem itt jössz. Lennék, akkor ott lennék. Ne nézzük a tévébe, megpróbáljuk így. Persze, ez jó, csak nem kommentáljuk, mert ez így médiajogilag elég gáz. De te azért egy kicsit gondolom, hogy a médiajogból, hát mondjuk így kiintott, nem az utóbbi időben, hogy RTL TV2 volt itt egy nagy igazolás a Barszából a Reálba. Igen, igen, hát nem értek annyira joghoz, meg nem is szeretnék, ez nem az én feladatom, de igen. Hát zökkenőmentesen történt mindent? Van menedzsered? Nincs. Legyek? Lehetek? Szeretnék, tehát abszolút, hogyha érzel valami affinitást, szívesen. Egy nőnek hány férfi van így az életében? Van a férje, a menedzsere, az edzője, a személyes a szeretője, trénere, a személyes trénere, aha, a pszichológusa, az a is férfi, a fogorvos. Igen. Az is férfi, meg a nőgyógyásza, nem? Hát nem tudom, én igazából, hogyha így összegondolok, akkor ennyi nem jön neki. 13. perc, 0-0. 243-85 a telefonszámunk. Még. Barbarához lehet elsősorban kérdéseket intézni, nem ehhez a két lotyat humanoid, hogy nagyon szép Barbara. Jaj. Nem is Silent Wobbyhoz, aki az imént elaludt egyébként, ami alatt beköszöntünk a műsorba, de elővettük a kis beauty boxából, most itt már ébren van, itt van velünk. Appá, jó. Wobby, és nem is Chatman-től, aki a 0-39-98-6-98-6-os SMS elérhetőségen várja az SMS-eket. Özönét. SMS-eket. SMS, özönt. Tuvuci vigybe veszélyvél néve? Hogy néz ki az eves? Igen. Hú, nekem van. Ez sosem ment kiskoromban. Én tudtam Ergével is. Turgut Szirgény, Berge Szirgény, Nőgé? Nagyon menő. Így lettem rádiós műsorban. Pozsonyi úti Kazinci. Akkor még Katona József utca. Katona József utca. Ez pedig itt a Rádió Café 98.6. Egyelőre Budáról, de nem sokára bemegyünk Brooklynba, mert költözik a stúdió. Így van. Hatkerbe leszünk, Mekkihez közel. Tényleg. Aha. Sörültök. Jössz oda is? Hogy ne. Barbara, te hogy téged nem nyom el az, hogy sztár vagy? Micsoda? Nem nyom el? Nem az, hogy lépten nyomon megismernek az utcán, nem tudsz egy normális helyre elmenni, mindenhol mutogatnak. Hogy de tudnék, ez hülyeség. Kisasszony, oda megyek le, ahol akarok. Fiúk keresztbe állnak az utcán. Hát azért ezt nem így kell elképzelni. Autókaramból ilyesmi, fütyörészés. Olyan volt egyébként, ez vicces, hogy volt, de egyébként nem így kell ezt elképzelni. Hogy kell elképzelni? Milyen sztárnak lenni? Nem vagyok sztár, ott kezdődik. Másik dolog, meg ez nem úgy van, ahogy ezt mindenki elképzelje, ezt a rózsaszín felett, hogy és annyi pasi van, amennyit szeretnék, és miért ott állnak sorba. Nincs. Nincs pasid? Hát azért... Játszunk be egy kis zenét, szerintem. 061 a vidékieknek, mondom, 240-33-85. Előtte reklám. És utána pedig jövünk vissza a jó számokkal, a jó dalokkal, a jó nótákkal itt a blues műsorban, gyerekek. Robi, Rabocska. Török Adam és a Hitremény Zsűrölet. A reklám van, minden van. Mit jelent a habos torta? 250 ezer regisztrált felhasználót, naponta több mint 3 millió oldalletöltést és 180 ezer egyedi felhasználót. www.habostorta.hu a legnagyobb szórakoztató tortár. Hirdessen ön is a www.habostorta.hu-n. Köszönjük a támogatást! You're so new. itt a Rádió Café 98,6-es megahertz ultrarövid hullámú. Hullámság. Abba hagyom én ezt. Nem. Tessék? CCIR, normál, meg mit tudom, még eredeti hangulású rádió. Laci, figyelj ide, frissítek itt, egyet. Ne, várjál, az, aki most kapcsolódik be az adás, mindig itt van velünk, Konta Barbara, az első. Biztos, nem szaladtam még haza. Nem rettentette vissza, hogy focista frizuránk van, hogy befögünk. Hogy... Nincs is focista frizura. Egyébként nincs már olyan, hogy focista frizura, csak a németeknél, vagyunk. Tehát egyébként ez ügyeség. Jóképűek azért... vagyunk, igen. Szerinted? Micsoda? Hogy jóképűek vagyunk, szerinted? Nem ezt mondtam. De én ezt kérdezem. Válaszod meg csak két annyira más karakter, nem? Tessék? Két annyira más igen. Karakter. Igen, azt kell, hogy mondjam rá, ez is, aha. Lehetnénk a balszárnya Manhattanben, hogyha újra alakulna, nem? A Backstreet Boysban. Jaj, nem Hélek, kell a itt áll az életrajzodban, Boys. Hogy a Backstreet Boys a kedvenced, de most indul a varázslatos Konta Barbara életkor kitaláló játék itt a Rádió Café 96-on. Telefonszámunk 243385, és lehet nyerni, hölgyeim és uraim, aki titok, eltalálja mit. A Barbie életkorát. Halló! Halló! Halló! Sziasztok, a hallgató szeretne kérdezni. Szevasz, szellemes bemutatkozásod után. Halló! Hallgasd a rádiót, kérdezd a Sztárt rovatunkban, vagy Konta Barbara a ma esti sztár vendégünk. Kérlek. Dani vagyok, jó, Dani. Dani, szervusz, Dani. Szia, Barbie. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy amit reggel... Ebben a tévéműsorban, ahol szoktál előfordulni. Lazaskedem a tévében, konkrétan a TV2-ben. Azok az interjúk, azok mennyire a te, mennyire tükrözik a te egyéniségedet, hogy azt valaki szerkeszti, vagy abban te is benne vagy. De most várjál, a vendégek, vagy a kérdések, nem mindegy? Hát a kérdések, a vendégek nem, azt tudom, hogy azért azt az egy komolyabb munka. Igen. Azt azért én sem bíznám rád. De a kérdések, oh, az tényleg. Én paraszt vagy? Nem vagyok paraszt, csak... Hát tudod, ezért ott gyakorlat kell, szóval ezt nem lehet úgy, hogy most beugrok, érted? Ez nagyon-nagyon de Barbie, ez tök korrekt, itt van nálunk a stúdió. Na, de tényleg, imádom a Barbie-t, de azért azt nem, ahhoz gyakorlat kell, szóval te szerkesztő vagy valahol? Nem vagyok szerkesztő. Tilosos vagy? Akkor riporter vagy? Tilosos vagy, vagy petíciós? Mert azok szoktak ilyeneket telefonálni a rádió. Bocs, ne arra, hogy... És egyébként Ripest FM, bocs. Tényleg, imádom a Barbie-t, csak ezt szeretném, hogy... Figyelj, megmondom, mert azt vettem észre, hogy a Gábor... Hagyom azt is, szóval meg fogsz tudni azért szólani, hogy a Gábor azért... Csak amikor a végén, amikor azt mondod, kicsi, hogy kösz, jó volt. Nem. A Gábor az úgy vettem észre, hogy ő mer kérdezni, és összeszedi a bátorságát, és akkor papír meg minden nélkül fogja, aztán puf, belekérdez, és akkor jó van. Aha. Te meg úgy hallgatsz sokszor. Aha, hallgatsz. Most te jössz. Én jövök. Jó, én nem akartam itt semmit elkezdeni, meg magamat nem fogom megvédeni, mert nincs miért. Majd is kell, nem is támad. Ki támad? Hagyd már beszélni! De úgy gondolom, hogy tehát így... Egy reggeli műsor vezetés. Semmi, gyülekeznek. Még nem jön be a meccs, sajnos. Semmi, még mindig dúlva. Igen. Bocsánat, Danikám, Moldába kütik egyel a izéket a mi ez a... Mi ez? Hollandokat. Sajnos. Aha, király. Na, menjünk tovább. Szóval, hogy igazából ez egy baromi nagy mélyvíz, és még most is az, és igazából nem gondolom, hogy ezt tökéletesen kéne rögtön csinálni, úgyhogy én is próbálok beletarulni. De Dani, hogy mekkora profi egyébként a Barbara, mellette Tomi, aki a... Ami... És itt van, meg van a meccs! 22. Dani, Robi is örül. Robi is nagyon örül, figyelj! Annyira profi, hogy mellette itt szereltek egy tévét, villogott a kép, pörög a diszkógömb, teljesen el van varázsos, így flottul válaszolt. Most képzeld el. Figyelj, én szeretnék mutatni a Barbie-nak valamit. Tehát a médiában dolgozol, de a rádiózásnak megvannak az előnyei. Uh-huh. Tehát például... Akkor én leteszlek benneteket, Danikám, jó? Danikám, hallgass a kafét! Szia! Köszi, hogy hívtál! Most nem tudom megmutatni, mert letette. Van egy gomba pulton, amivel meg lehet szakítani a beszélgetést. Jaj, nem kell bunkózni, Dani. Nem vagyok bunkó. Itt egy másik telefonáló. Hány éves Konta Barbara? Először? Tomi válaszol, ugye ABC válasz lesz, tehát lesz Tominak válaszol, Lacinak és Vobinak. És aki a 243385-re megmondja, hogy kihez megy, Vobihoz, Tomihoz vagy Lacihoz, az nyer, kérem szépen, mert nyeremény eső minden nap itt a kafén, hiszen ez is egy kereskedelmi rádió, konkrétan a kafé. Konkrétan az. Kihez mész? Hány éves Konta Barbara? Vobihoz minden, de Vobi anélkül, még nem mondta tudnád meg. A választ? Ne haragudj, sajnos vesztettél. Köszi. Szevasz. Továbbá is várunk telefonálókat a 243385, de először tisztázzuk, hogy kihez mész. Tehát, Tomi, az én következik. Válaszom, hogy Barbara 16 éves. Tehát aki Tomihoz megy, azt mondja, hogy Barbara 16 éves. Laci válasza az én válaszom az, hogy Barbara csak fel van varva az arca, és tulajdonképpen 44 éves, és korábban lemezeket adott ki művész néven, amit most nem fogunk mondani. Tehát nem az alatt is arolta. Tehát Bobby, 42 éves. Bobby, te válaszol? Aki azt, Bobby azt mondja, hogy Barbara 21 éves. Ugye? Mennyi? Igen. Még egyszer? Még egyszer, Bobby hány éves? Bobby pontosan légy szíves. 21, igen, igen. Tehát Bobby, aki Bobbyhoz megy, az 21. 240-33-85. Már ízik is a vonat. Telefonulát. Parancsolj. Hú, Istenem, de rég hallottam. Ki mondta, hogy elmentek a törzs hallgatók? A régi este femesek. Hát halló. Ki mondta ezt? Halló. Halló. Szervusz. Barbara 16 éves. Barbara. Éves, tehát Tomihoz mész. Igen. Honnan telefonálsz? Agárdról. Agár, nagyon szép. Hajrá, Agár! Hajrá, magyarok! Hajrá, vonzás sajnos között. A válasz rossz. Sajnos nem jó. Adjaj. Nem. Bobby is mondja, nem jó a válasz. Letette, sajnos nem nyertél. Most zene? Addig nézzük minden lehetséges eszközzel, ami a rendelkezésünkre áll a meccset. Magyarország-Svédország 0-0. 26. perc, ez pedig továbbra is a Rádió Café 98-6. Egy Ria-Ria Hungáriát, amíg vissza nem jövünk, a zene új végén meg jössz, ugye? Persze. Igen. Maradsz, ugye? Jaj. Nem sokára jön a BB2 exkluzív. Betelefonálunk a mi kis gyakornokunknak a People's Stadium of Puskasi Ferencbe. És továbbra is. Hát, remény, zsírolat. She's crazy like a fool. What about that ain't cool? I'm crazy like a fool. What about that ain't cool? Daddy cool. Daddy cool. Daddy cool. Képernyőn az M1! A labda mögött Kenesei Krisztián és Lisztes beszélgetnek. Szabadrugás van. Szabadrugás. Kenőt fölnyomták egy ilyen 22 méterre. Lisztes arrébb ment. Cseti egy kicsit hátrébb, légy szíves. És nem. És nagyon jó, benn van! Kapufa! Azt a hét szentségét! Na, ez valami volt már. Kenő! Kenő, nagyon nagy. szegény László. Kupacska, ahogy Palik László mondaná. Hoppácska. De szépen rúgtak elő. Nagyon szépen elrúgtak a sorfal mellett. Na jó, meg kell hagyni, nem volt olyan rossz. Júj, de szép gyönyörű volt. Ez szentiken múlott. Gyerekek, hajrá Magyarország, hajrá magyarok, nem? A telefonban egy megfejtő. Igen, szervusz, ki vagy? Szia, Péter vagyok. Hány éves vagy, honnan telefonálsz, miért? 25 vagyok. Honnan? Autóból. Igen. Hol vagy autóval? Most éppen Kerepesin haladok befelé a város felé. Szép jó. Csöndes autód van. Hány éves, Barbie? Egy nagy eszköz. Kihez mész? Lacihoz, Tomihoz vagy Bobihoz? Dartozni. Autóba? Nem azt, hogy kérdeztem, hogy hova kihez mész. Kihez mész? Lacihoz vagy Bobihoz? Tehát 42 éves, ha Lacihoz mész, akkor 42 éves, hogyha Bobihoz, akkor hány éves? 44. 42. Akkor 21. Akkor 21. Akkor 21. 21, nyertél. Ott vagy a Kerepesin, teker 22. Ki a meccs. A helye, ne. Egy negyedik választ. 81, milyen szépen mondtad, igen. Tudom, csicsek. Hú. Figyelj, de nem a régi pasid? Nem is. Csicsek, mit csinálsz ott? Csávok, azok nagyon gázok! Csicsek! Ki, ezt honnan tudod ezt? Figyelj, fönn van minden, van egy sztori, elmeséljem, vagy adáson kívüli kérdés? Nem, mert mesélj le! Félek! Sztori a következő. Van egy barátom, aki fogadott a munkahelyén, hogy egyszer bemegy veled valamelyik reggel. Ez volt a fogadás tárgya. Hova? Aztán hova? Hogy? A munkahelyére, hogy egyszer egy reggel veled fog beállítani. Aha. Igen, és te? Na, és a Barbie mi? Hol dolgozik? Csicsek? Nem tudom, csak a nevét tudom a barátomnak, de ezt nem tudom megmondani most. Aztán kész, fölmentünk Pintér Sándor, internetre. Pintér belügyminiszter volt korábban. Így igaz. Ő volt az. Aha, és akkor fölmentetek a netre és lehúztátok. De mi van ahhoz, hogy tudod a becenevemet? Hogy elkezdtek nyomozni utána. Hát ja, értem. Persze. Nevedre rá kell keresni, kidob 60 darab újságcikket, aztán... Őszintén, gondoltál már arra, hogy... Most így nyertesként, most már túl vagy, meg minden, mindjárt kiveszünk adásból, elmondod az adataidat, meg most már tényleg kész, most neked már... Nem kell elmondja az adatait. Nem? Csak nyert. Nyert. Nem, van Guano épp szalbumunk, nem akarja azt megnyerni? Mi, akarsz, vagy meg... Akarsz lemez nyerni, vagy csak úgy lárpurlár? Legyen lemez. Legyen, jó, nem lárpurlár. Lárpurlár nem kér. Jó, akkor Guano épp szalbum. Meg most már akkor kicsit fogd a füledet, és volt szexuális fantáziád a Barbie-val? Hát eddig még... Vagy valakivel a barátok közből, vagy a TV2, vagy az RTL-kor, valamikor valakivel kapcsolatban volt már szexuális? Vagy velünk kapcsolat? Bobival kapcsolatban? Állandóan van. Bobi, akarod, hogy csináljunk egy... Nem szereti Bobi ezt. Ez kell neked, mi? Ez kell neked. Meg a nem, mi? Meg a szadomazó, mi? Vú, nem. Figyelj, kiveszünk az adásból. Jó. Ne add föl. Tartsd a telefont. Oké. Nyert most akkor? Nyert albumot? Nyerjen albumot. Tapsoljuk meg. Szegény. Egy albumot. Jó van. Köszönöm. Gyerekek. Amíg beszéltek, addig én elmondok néhány fontos eredményt a világhálóról. Ez a livescore.com. Tomikám, 25 másodpercet van rá. Meg fogom oldani, drága barátom. Szlovénia Ciprus 2-1. Barbika, addig bontok egy sört. Dánia, Bosznia, Hercegovina 0-2. Luxemburg, Norvégia 0-0. Moldova, Hollandia 1-1, kiegyezitek a hollandok. Jaj. Lengyelország, San Marino 2-0. Az gáz. Szlovákia, Liechtenstein 3-0. Ez itt a Rádió Café 98.6-2, benne a Sport HRZ, Konta Barbarával, Lacival, Tomival, Bobival és Csepmannal. Muszáj. 0-1. De aki baromi nagyot védett, beíveltek egy szögletet, nagyot védett, most is védett. Hát, öregem, élőben ilyeneket mondani. Erdőleresen. De visszajövünk, mert jó a csapat. Hajra magyarok! Kiegyenlítünk. Don't stop.